Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. And you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you'll know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. McCartney uit 1973 en Bluebird. En daarvoor Duran Duran en Leave a Light On. Er is veel te doen rond de luchthavens in Nederland. Bewonersverenigingen bundelen nu hun krachten in het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart. Alfred Blokhuizen. Het zal u niet ontgaan zijn. De uitbreidingsplannen van de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven doen veel stof opwaaien. Iedere regio heeft zo zijn eigen bewonersorganisatie die gesprekspartner is van de luchthavens. Ze hebben zich verenigd, samen in het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart. Het hoe en waarom bespreek ik met Richard Abbehuis. Hij is woordvoerder voor de LBBL in de regio Zuid-Holland. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat, de Landelijke Bewonersberaad Luchtvaart? Het zijn bewonersorganisaties rond de 6 luchthavens in Nederland die zich verenigen tot een Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart. Waarom is dat? Nou, wij willen graag met elkaar samenwerken om een duidelijk statement te maken naar de regering op een aantal gezamenlijke punten op het gebied van overlast die de luchtvaart veroorzaakt. Ja, maar is dat nou zo erg? Iedereen wil toch graag op vakantie? Ja, het is inderdaad heel erg. Iedereen mag ook op vakantie, maar de luchtvaart die groeit en die groeit maar. En dat heeft zulke nadelige gevolgen voor het milieu, de gezondheid en het klimaat. Dat we dat echt als speerpunt hebben om dat eerst te beschermen, alvorens te kijken naar groeien van de luchtvaart. Rotterdam, Schiphol, omgeving en Eindhoven hebben al vele tientallen jaren bewonersorganisaties. Waarom werken die opeens samen? Dat klopt. We werken nu samen om wat grotere vuist te kunnen maken tegen de grote luchtvaartlobby. En om inhoudelijk de discussie ook in de Kamer te verdiepen. We gaan experts aan ons binden en zullen samen dus veel meer expertise aan de dag kunnen leggen als al die bewonersorganisaties alleen. Voldeden die dan niet? Konden die geen vuist maken? Nee, tot nu toe konden ze een kleine vuist maken op rond hun eigen luchthaven. Maar omdat er heel veel gezamenlijke punten zijn, is het veel handiger om dat ook gezamenlijk naar voren te brengen. Nu is het toch zo dat die bewonersorganisaties al jaren overleg hebben met de luchthavens. Levert dat dan niks op, die overleggen? Nee, dat klopt. Dat levert heel erg weinig op. Er wordt heel veel gesproken over bijvoorbeeld hinderbeperkende maatregelen. Er wordt heel veel gesproken over we moeten rekening houden met de omgeving. We willen een goede buur zijn voor onze omwonenden. Maar als je in de praktijk gaat kijken, zie je dat er eigenlijk heel weinig van al dat soort afspraken terechtkomt. En die bewonersorganisaties telkens met een kluitje in het riet worden gestuurd. Ja. Wat zijn de speerpunten van de Landelijke Bewonersberaad Luchtvaart? Het zijn er eigenlijk vier. Dus het belangrijkste, zoals ik net al zei, is de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat. Een tweede punt is dat we vinden dat de luchtvaart, net als alle ondernemingen in Nederland, ook hun luchtvaartmaatschappijen hun CO2-uitstoot moeten terugdringen. En op vliegtickets en vliegtuigbrandstof moeten met spoed dezelfde belastingen gegeven worden. En tenslotte zouden wij willen stimuleren dat er in het kader van internationale bereikbaarheid comfortabele treinverbindingen tegen concurrerende prijzen een prominente plaats krijgen. Zodat ook heel veel korte Europese vluchten kunnen vervallen. Nu zullen de luchthavens zeggen van ja, wij hebben heel veel werkgelegenheid. Dat brengt u met uw plannen in gevaar. Ja, heel vaak als de luchtvaart wil groeien wordt werkgelegenheid genoemd. Ook een beetje als bangmakerij. Als we niet gaan groeien, dan vervallen er heel veel banen. Maar er zijn heel veel rapporten die dat heel goed kunnen weerleggen. En daar zullen we op later stadium ook op terugkomen om dat te onderbouwen. Dat dat niet gepaard hoeft te gaan met een verlies van werkgelegenheid. Goed, waar kunnen mensen meer informatie vinden over het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart? Iedere regio heeft zijn eigen website. Maar voor de regio Zuid-Holland is dat de website van de BTV. En dat is www.btv-rotterdam.nl. Goed, meneer Abbehuis, hartelijk dank. Graag gedaan. C'est ce qui compte vraiment. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sound of Philadelphia heette dat in de 70e jaren. Die OJ's hoorde je en Brandy. En daarvoor Franstalig van Mylène Farmer en Jatan. NOC-NSF wil sport op hoger peil brengen. Dat straks na Jennifer Lopez. You're so afraid of the rain. So Promise Me You'll Try van Jennifer Lopez. NOC-NSF, het Nationaal Olympisch Comité, de Nederlandse belangenorganisatie van de georganiseerde sport, wil de sport in Nederland naar een hoger niveau tillen. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Hein Veerman. Hij is van het NOC-NSF en dat is een grote sportkoepelorganisatie. Hein, welkom. Dank u wel. Een grote sportkoepelorganisatie. Hoe groot is NOC-NSF eigenlijk? Nou, we bestaan als vereniging van 76 sportbonden. Die zijn bij ons aangesloten. 76. Doe maar. Ja. Dat is best een aantal. Waarvan een aantal heel grote zijn en heel bekend zijn. Natuurlijk, zoals de voetbalbond, mm-hmm. hockeybond. En ook wat kleinere, wat onbekendere, zoals de Go-bond. En, de wat? De Go-bond. Dat is een Japanse denksport. Oh, dus, dat bestaat Go. Ook. Ja. Drakenbootfederatie. Dus je kan alle kanten op bij NOC-NSF. En dat zijn allemaal sporten? Dat zijn allemaal sporten, ja. Ja. Dambond, schaken. Dambond, schaken. Zit er allemaal vissen. Bij. Ja, we kennen NOC-NSF, tenminste ik ken NOC-NSF. Als het Olympische Spelen zijn, en als het weer, dan komt dat wat naar voren. Ja. En als er weer bestuurders zijn die een beetje moeilijk doen, dan komt dat ook nog. Daarna hoor je er niet zoveel meer van. Tenminste in mijn geval hoor, dat kan ik misschien mis hebben. Nou ja, nee, dat denk ik niet dat u dat mis heeft. Nee, dat is wel een beetje zoals het is. Ja. Ja, kijk, de Olympische Spelen zijn natuurlijk gewoon heel bijzondere evenementen, wat natuurlijk enorm in de spotlights komt, in belangstelling staan. En dan kom je als een Team NL of NOC-NSF vooral heel erg voor het voetlicht. Mm-hmm. En inderdaad, als er gedoe is. en helaas is dat zo, want we doen natuurlijk gewoon hartstikke veel andere dingen die we zelf ook wat meer voor het, tenminste ik zelf zeker, mijn medewerkers bij ons ook wel wat, zouden ook wel wat meer dingen willen laten zien die we ook doen. Zoals bijvoorbeeld? Nou, we zijn een sportonder. Dus je hebt NOC, dat is echt het Olympisch Comité. Ja. Dat is een sterretje tussen, dat is het verbindingssterretje met NSF. En dat is de Sportfederatie. Ja. En dat is echt de kant waarbij we proberen in samenwerking met sportbonden, maar ook met heel veel andere partijen, gemeenten of lokale sportservicebureaus en allerlei andere partijen, proberen zoveel mogelijk mensen sport in beweging te krijgen. Papendal is ook iets bekends van jullie? Ja. Toch? Zeker. Ja. Een mooi terrein, ja. Ja, ja. Daar vinden al die, daar wordt heel veel getraind, denk ik. Dat hoort bij jullie complex. Ja, klopt. Ja, klopt. Of als je zegt, wij zijn huurder op dat complex, maar wij horen er helemaal bij. Van, maar jullie hebben daar ook het kantoor. We hebben ons kantoor daar ook. En onze kantine, dat is onderdeel van het topsportrestaurant, zoals het dan zo mooi moet heten. Mm-hmm. En daar zijn topsporters die, wij zijn eigenlijk de gast bij die topsporters, want die trainen daar. Ja. In dat hele complex wat er omheen zit. Ja. En die hebben daar dan ook maaltijden. En wij mogen daar ook komen. En dat is ook gewoon hartstikke leuk, omdat je de dynamiek van die topsporters om je heen ziet. Je ziet de Daphne Schippers zien lunchen, die net de training heeft gehad. En allerlei andere topsporters die er rondlopen, van hockey tot judo, tot atletiek, tot volleybal. Van alles. En dat stimuleert. En dat stimuleert voor jullie, omdat je dan weet voor wie je doet. Ja, we doen, ja dat voor wie we het ook doen. Ja, klopt, we doen het ook voor de topsporters. Ja, je doet het ook voor de andere sporters natuurlijk. Maar die topsporters zitten dan net daar. Maar al die andere sporters, die maken ook gebruik van jullie expertise. Ja, ja. En hoe doen ze dat dan? Een kleine voetbalclub in Groningen, ik noem maar wat. Ja, ja, dat is natuurlijk uiteindelijk voor ons wat verder weg. Want we werken natuurlijk nou met de KNVB samen. Ja, daarom zeg ik ook Groningen natuurlijk. Ja. we werken daar veel met de KNVB samen. Als en in Groningen werken met de Groningse sportorganisatie samen. Waarbij we samen optrekken om die club daar zo goed mogelijk te helpen. Dat kan online. We hebben een online platform. Ja. Waar clubbestuurders van alles kunnen vinden. Ja. En ook in ondersteuning doen we dat. Zegt van fysieke ondersteuning doen we dat. Onder andere in samenwerking met Rabobank. Met een heel groot ondersteuningstraject. Ja, ja, en dat doen we samen met die partijen. Ja. NOC-NSF. Een grote organisatie. Althans met alle leden erbij. En dan heb je het over heel veel mensen. Want hoeveel mensen sporten er in Nederland? Laten we het even binnen het verband. Rond 8 miljoen mensen. 8 miljoen, die sporten. De helft van Nederland. Ja, klopt. Zo, doe maar. En daarvan is ongeveer de helft aangesloten bij een sportclub. Oh ja, dus ook nog. Ja. Dus dat, en 8 miljoen mensen die wekelijks dan sporten. Hè? Ja, ja, mensen die één keer per maand sporten, zitten zelfs op 12 miljoen. Doe maar. Dus dat hele grote wat. Organisatie die op Papendal zit en daar ook van alles doet om de sporters meer te laten bewegen. En om alle Nederlanders eigenlijk meer te laten bewegen. Dat is tegenwoordig heel erg in natuurlijk. Je zei al over de website, daar kunnen mensen van alles vinden. En ze kunnen jullie ook bevragen natuurlijk als ze vragen hebben. Ja, dus vooral als je bij een club actief bent. En dan hebben we een website, dat is sport.nl /voorclubs. Oh, ja. Je kan ook sport.nl toepen, dan kom je ook kom op uit. Vanzelf, daar kan je met vragen en informatie kan je daar vinden. Bij het NOC-NSF, we hebben een inkijkje gekregen in wat het NOC-NSF doet daar op dat Papendal-complex. Henk Veerman, heel veel succes met het werk wat je doet en dank voor het gesprek. Zien gaan. Ik wenk de barman, vul de glazen en denk nog, jij komt zo meteen. Mensen lachen, mensen praten, mensen kijken langs me heen. Vraagt me om een vuurtje. Ik schrik op uit mijn afwezigheid. Ik kijk hem aan en lach een beetje. Ik ben haar kwijt. nooit iets is geweest. Maar wat je niet hebt gehad, raak je ook niet kwijt. Voltooid verleden tijd. De straten nat, de stad verlaten. Loop ik diezelfde weg alleen. Jij moet hier ook hebben gelopen. Maar wist ik maar waarheen. Het laatste sprankje hoop vervliegt als ik de kamer binnenloop. Jouw hoofd niet op mijn kussen ligt, lijkt het bed weer veel te groot. Ik hoor geluiden van de straat, de deur valt in het slot. Is dit het einde? Is dit dan het einde van het feest? Wil jij dan soms beweren dat er nooit iets is geweest? Maar wat je niet hebt gehad, raak je ook niet kwijt. Voltooid verleden tijd. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. this world. So many souls are in its light, but for me there is just one girl, and she's waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Glenn Frey, je kent hem van de Eagles, hier met een soloplaat, Lover's Moon, uit 1984. En daarvoor Nederlandstalig van Is Ook Schitterend, een voltooid verleden tijd. Rotterdam-Zuid bruist. Van 1 tot en met 10 juni verandert de wijk Sjaarloos in een podium voor topkunst en lokaal talent tijdens Sjaarloos Speciaal. Herman de Bruin. Rotterdam-Zuid gaat bruisen. En wanneer dat gaat gebeuren en wat er allemaal gaat gebeuren, ga ik vragen aan Piet de Jonge. Hij is in de studio. Welkom. Ja, dankjewel. Ik zeg gewoon Piet. Ja. Vind je goed? Ja, geen ja. Artistiek en zakelijk directeur van het tweejaarlijkse kunstfestival in Sjaarloos Special. Sjaarloos Speciaal. Sjaarloos, ja. Speciaal op zijn Nederlands. En ja. Sjaarloos, ja, dat is een beetje een moeilijk verhaal. Ja, waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou, dat is een op zich een heel leuk verhaal. En het is ook al een heel oud verhaal. Het is in de 15e eeuw... Hoorde dat stuk van Nederland, en dat ging bijna door tot aan Den Helder, hoorde tot het hertogdom Bourgondië. Mm-hmm. En in die tijd had je Karel de Stoute. Die was niet ondeugend, maar stoutmoedig. En die was de heer van het gebied waar we nu ook zitten. Ja. Aan het eind van die 15e eeuw waren er een aantal mensen in het gebied Sjaarloos. En die zeiden van als we nou dit gedeelte indijken, dan kunnen we beter landbouw plegen. Mm-hmm. En daar hebben ze toestemming voor gevraagd. En die kregen ze op voorwaarde dat het Charolais ging heten. Ja, ja. Charolais, een Franse naam. Charolais, dat is het gebied rond Charolles. En Charolles is het plaatsje waar het paleis, het kasteel van de hertogen van Bourgondië stond. Ja, ja. En zo is het uiteindelijk Sjaarloos geworden. En dat is verbasterd tot Sjaarloos. Ja, ja. Op z'n Rotterdams. Op z'n Rotterdams, inderdaad. Ja. Maar dan de Sjaarloos Speciaal, die dan binnenkort gehouden wordt. Tweejaarlijks kunstfestival. Klopt. Zeiden we al. Dat is al heel veel jaren bezig. Het is in 2002 begonnen als een studio route, een open atelier route van een aantal kunstenaars. Vanuit zeg maar die atelier route is er een soort tweejaarlijks kunstweekend ontstaan. En 2014 werd er gezegd van eigenlijk moeten we, ja, er zit zoveel potentie in, we moeten groter worden. En toen hebben ze mij erbij gevraagd en ik als een soort onafhankelijk iemand. Ik woon niet zelf in Sjaarloos. Okay. Ik kijk erop uit vanaf Delfshaven. Maar ik heb geprobeerd om het groter te maken. Toen heb ik gezegd van nou, als we van een weekend dan in ieder geval naar twee weekenden en de dagen daartussen gaan, dan hebben we een soort tiendaagse. Ja. Dan wordt het al wat ruimer. En er doen ook heel veel kunstenaars aan mee. Ik heb gezegd. Ik wil ook heel graag dat het een iets wordt wat voor de bewoners is. Het is niet een exclusieve kunstroute voor een elitaire groep mensen die speciaal dan eventjes naar Charlo's komt en dan gaat kijken en dan weer weggaat. Ja. Ik wil ook heel graag dat het betekenis heeft voor de mensen die daar wonen. Ja, ja, in de buurt, want het kan verbindingen opleveren. Ja, ik denk dat we een op de goede weg zitten. Er zijn heel veel culturen in die wijk, hè? Er zijn een hele hoop, ja. Ja. Meer dan 150. Meer dan 150, ja, ja, dat is heel veel. En dan 350 kunstenaars, of daaromtrent, die voor het grootste deel hun atelier openstellen? Nou, zoveel wonen er ongeveer in Charlo's. Ja, ja. Die doen niet allemaal mee, maar we hebben wel 130 kunstenaars. Dus je bent wel een dagje bezig om, als je alles wil zien, maar je moet gewoon een keuze maken. Dus. Ja, dat zeg ik ook altijd van als je zeg maar het programma van het filmfestival in Rotterdam ziet, dan al die films kun je ook niet zien. Nee, dat is bij jullie ook zo dan. Wanneer gaat het gebeuren? Van 1 tot en met 10 juni. 1 juni, dat is de vrijdag, dan gaan we open om 3 uur. En dus het publiek is echt van harte welkom. Vanaf 2 juni, zaterdag en zondag, is er van alles nog wat te doen. Kaartje kopen van tevoren? Of? Het is helemaal gratis. Ja, behalve het eten en drinken, denk dat je daarvoor moet betalen. Logisch ja, natuurlijk. Dat is, ja, ja. Maar als je van tevoren wil kijken, kijk even op de website. Wat is de naam van de website? En de Facebook. En de Facebookpagina. Ja. Ja. Charlospeciaal.nl. Kijk, makkelijker kan het niet. Dan denk ik dat u een heel mooi festival tegemoet gaat. Charlo's Speciaal van 1 tot en met 10 juni. Piet de Jonge, artistiek en zakelijk directeur van dat tweejaarlijkse festival. Kunstfestival moet ik zeggen. Die vertelde erover. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes. Dankjewel. En ook heel veel plezier tijdens het festival. Loud as my heart, tell me you love.